Hukom, Kabanata 15. Hindi nagtagal at dumating ang panahon ng anihan. Dala ang isang batang kambing, dinalaw ni Samson ang kanyang asawa, ngunit ayaw siyang papasukin ang biyanan niyang lalaki. Sa halip ay sinabi, "Akala ko'y galit na galit ka sa kanya, kaya ibinigay ko siya sa kaibigan mo. Ngunit kung gusto mo, nariyan ang mas batang kapatid niya at mas maganda pa sa kanya. Maaari mo na siyang kunin." Sumagot si Samson, "Sa ginawa ninyong yan, hindi ninyo ako maaaring sisihin sa gagawin ko sa inyong mga Filisteo." Umalis si Samson at humuli ng 300 asong gubat. Pinagtatalin niya ang mga ito sa buntot ng dala-dalawa at kinabitan ng sulo. Pagkatapos ay sinindihan niya ang sulo at pinakawalan sa triguhan ang mga asong gubat. Kaya nasunog lahat ang trigo, hindi lamang ang mga naani na, kundi pati iyong hindi pa naaani. Ganoon din ang ginawa niya sa taniman ng olibo. Ipinagtanong ng mga Filisteo kung sino ang may kagagawan yun. At nalaman nilang si Samson, sapagkat ibinigay ng biyanan niyang taga-Timna ang kanyang asawa sa kasamahan ni Samson. Kaya't pinuntahan nila ang babae at sinunog siya pati ang ama nito. Sinabi ni Samson sa mga Filisteo, "Dahil sa ginawa ninyong ito sa akin, hindi ako titigil hanggat hindi ako nakakaganti sa inyo." Sila'y sinalakay niya at marami ang kanyang napatay. Pagkatapos, umalis siya at tumira muna sa yungib ng Etam. Isang araw, kinubkob ng mga Filisteo ang Huda at sinalakay ang bayan ng Lehi. Nagtanong ang mga taga-Huda, "Bakit ninyo kami sinasalakay?" "Upang hulihin si Samson at gawin sa kanya ang ginawa niya sa amin," sagot nila. Kaya't ang 3,000 kalalakihan ng Huda ay nagpunta sa yungib sa Etam. Tinanong nila si Samson, "Hindi mo ba alam na tayo'y sakop ng mga Filisteo? Bakit mo ginawa ito sa kanila? Pati kami nadadamay." "Ginantihan ko lang sila sa ginawa nila sa akin," sagot niya. Sinabi nila, "Naparito kami para gapusin ka. Isusuko ka namin sa mga Filisteo." Sumagot si Samson, "Payag ako kung ipapangako ninyong hindi ninyo ako papatayin." Sinabi nila, "Hindi ka namin papatayin. Gagapusin ka lang namin at ibibigay sa kanila." Kaya't siya'y ginapos nila ng 2 bagong lubid at inilabas sa yungib. Pagdating nila sa Lehi, sinalubong sila ng naghihiyawang mga Filisteo. Ngunit si Samson ay pinalakas ng espiritu ni Yahweh at ang kanyang gapos ay pinatid niya na para lamang nasusunog na sinulid. May nakita siyang panga ng asno. Dinampot niya ito at siyang ginamit sa pagpatay sa may 1,000 Filisteo. Pagkatapos, umawit siya ng ganito, "Sa pamamagitan ng panga ng asno, pumatay ako ng 1,000. Sa pamamagitan ng panga ng asno, nakabunton ang mga bangkay ng tao." Pagkatapos, itinapon niya ang panga ng asno at ang lugar na iyon ay tinawag na Burol ng Panga. Pagkatapos, si Samson ay nakadama ng matinding uhaw. Kaya tumawag siya kay Yahweh at sinabi, "Pinagtagumpay ninyo ko. Ngunit ngayon, mamamatay naman ako sa uhaw at mabibihag ng mga hindi tuling ito." Kaya't ang Diyos ay nagpabukal ng tubig sa Lehi. Uminom si Samson at nanumbalik ang kanyang lakas. Ang bukal na iyon ay tinawag niyang Bukal ng Tumawag sa Diyos. Naroon pa ito hanggang ngayon. Si Samson ay naging hukom at pinuno ng Israel sa loob ng 20 taon, bagamat sakop pa rin ng mga Filisteo ang lupain ng Israel.